Zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Informatie en muziek in het oor van West-Friesland. Het programma wat je de oren doet spitsen.